bir annesiniz. 10 yıl içinde 4 çocuk doğurdunuz ve her biri ard arda, hiçbiri daha 1,5 yaşını bile göremeden doğal nedenlerle öldü. Ve şimdi çocuklarınızın ölümünün doğal olmadığını, sizin onları kasten boğarak ve yaralayarak öldürdüğünüzün iddia edildiğini düşünün. İşlemediğinizden neredeyse emin olduğunuz berbat cinayetler için tam 30 sene hapse mahkum edildiniz. Siz Kathleen Folbig'siniz. Birazcık başa sarayım. Avustralya'da sıcak bir yaz günü. Pencereden sızan rüzgarla gelen böcek seslerini duyabiliyorsunuz. İçinizde bir huzursuzluk var. O anda eşiniz öfkeyle odaya giriyor. Yüzünde hem öfke, hem hayal kırıklığı, hem de şaşkınlık var. Nasıl yaparsın diye gürlüyor. Bir yandan da ağlıyor. Nasıl yaparsın? Elinde ufak bir defter var. Ne olduğunu hemen anlıyorsunuz. O sizin günlüğünüz. Kocanız öfkeyle bağırıp çağırırken aklınız babanıza gidiyor. Thomas John Britton. Buna benzer olan ama bir kış gününde annenizi tam 24 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Bizim memlekette de ne yazık ki artık hiç yabancı olmadığımız bir tablo bu. O zamanlar siz daha 18 aylıktınız. Hatırlamıyorsunuz. Ama sonradan öğrendiniz ki babanızın öfkesi annenizin size güya yeterli bakımı vermemesiydi. Bu bir kadın cinayetinin sebebi olmuştu. Yani babanıza göre cinayetin sebebi sizdiniz. Sizin varlığınızdı. Ama kocanızın öfkesi bambaşka bir nedenle. Size öfkeyle patlıyor çünkü günlüğünüzü okuduktan sonra 4 çocuğunuzu kendi ellerinizle öldürdüğünüze ikna oldu. Daha 8 aylıkken Patrick Allen'ı, 10 aylıkken Sarah Kathleen Allen'ı, 19 aylıkken Laura Elizabeth'i ve 19 günlükken Caleb Gibson'ı. 4 çocuğunuzun da canına siz kıydınız. Yargılanmanız sadece 7 hafta sürdü. Savcı sizi öfke nöbetleri sırasında çocuklarınızı boğarak öldürmekle suçluyor. Ama ufak bir sorun var. Ellerinde bunu gösteren neredeyse hiçbir kanıt yok. Ana argümanları 4 çocuğun bu kadar kısa arayla doğal nedenlerle ölme ihtimalinin aşırı düşük olması. Bu argümanları günümüzde artık son derece tartışmalı olan Meadow yasası olarak bilinen bir ilkeye dayanıyor. Bu yasa şöyle diyor. Bir çocuğun ani ölümü trajedidir. İkisinin ölümü şüphelidir. Üçünün ölümü aksi kanıtlanamazsa cinayettir. Yani bu yasa söz konusu küçük çocukların ölümü olduğunda sayıya bağlı olarak ispat yükünün tersine dönmesi gerektiğini savunuyor. Normalde biliyorsunuz bir kişi suçu ispatlanana kadar suçsuzdur. Ancak ölen kişi ufak çocuklar ise bir noktadan sonra ispat yükünün savunmaya verilmesi gerektiği ileri sürülüyor. Savunma avukatı ise çocukların hepsinin çeşitli hastalıklardan mustarip olduğunu ileri sürüyor. Gerçekten de Caleb'ın otopsisinde ses kutusu dokularının yumuşayarak gürültülü nefes alıp vermeye neden olan larinjomalesi bulundu. Bu ani bebek ölümü sendromunu tetiklemiş olabilir. Patrick'in ölüm belgesinde de yazıldığı üzere körlüğüyle de ilişkilendirilen ensefalopatik bir hastalığı vardı ve bu epileptik nöbetlere neden oluyordu. Sarah isimli yavruları da ani bebek ölümüyle hayatını kaybetmişti. Ama ölümünden sadece günler önce boğmacalı öksürük nedeniyle doktora götürülmüş ve flukloksasi dilin antibiyotik tedavisine başlanmıştı. Otopsisinde küçük dilinin tıkanmış ve kanamalı olduğu görülmüş, akciğer dokularında da alfa hemolitik streptokokus bakterisine rastlanmıştı. Son çocukları olan Laura da ölümünden sadece 2 gün önce solunum enfeksiyonu nedeniyle doktora götürülmüş, parasetamol ve pseudoepinefrin ile tedavi edilmişti. Pseudoepinefrin, kardiyak aritmi ile yani kalp ritim bozuklukları ile ilişkilendirilen bir ilaç. Otopsisinde miyokardi yani kalp kasının iltihaplanması bulunmuştu. Tüm bunlar 4 çocuğun sadece 10 yıl arayla 1989 ile 1999 yılları arasındaki ani ölümlerini açıklamaya yeter mi dersiniz? Savunma tarafı kocasının bulduğu günlükteki ifadelerin hiçbirinin cinayete işaret etmediğini söylüyordu. Günlükte yazanlar çocuklarının ölümünden kendisini suçlu bulan bir annenin yasından ibaretti. Ama savcılık bastırdı. Jüriye Folbig'in polis görüşmesi sırasında mahkemeden kaçma girişimini gösteren bir video oynatıldı. Görgü tanıkları arasında bulunan ambulans teknisyenleri ve polisler Folbig'in yakalandığı yakalanması sırasında anormal derecede sinirli ve gergin olduğunu söylediler. Ama sonuçta şüpheliyi suç ile ilişkilendiren hiçbir direkt kanıt yoktu. Ve bu şartlar altında Folbig, 3 çocuğunu kasten öldürmekten, 1 çocuğunu kazara öldürmekten ve çocuklarından birini kötü amaçla ölümcül bir şekilde yaralamaktan 40 yıl hapse mahkum edildi. Tutukluluğunun ilk 30 yılında şartlı salıverilme ihtimali de ortadan kaldırıldı. Medya, Folbig'i Avustralya'nın en berbat seri katili olarak ilan etti. Avukatlar karara itiraz ettiler ve 2 yıl sonra cezayı 25 yıl şartlı salıverilme olmaksızın 30 yıl hapse indirdiler. Folbig şu anda halen hapishanede ve koruyucu gözaltında tutuluyor. Çünkü diğer mahkumların bu canavara zarar vermesinden korkuluyor. Bunları niye anlatıyorsun? Tipik bir vahşet gibi gözüküyor diyorsunuz, öyle değil mi? Kadın suçu işlemiş, cezasını da bulmuş. 18 yıldır içeride, daha uzun bir sürede içeride kalacak. Kalmayabilir. Sadece birkaç hafta önce, 4 Mart 2021'de Folbig için işler birden değişmeye başladı. Altında 90 tanınmış bilim insanının imzası bulunan bir dilekçe bölgenin valiliğine verildi. İmzacılar arasında Nobel ödüllü 2 bilim insanı, Avustralya'da yılın insanı seçilmiş 2 uzman ve Avustralya Bilimler Akademisi'nin başkanı da yer alıyor. Dilekçe Folbig'in cezasının Avustralya tarihinde görülmüş en feci adli hata olduğunu iddia ediyor. Şimdi sorun şu, savcılığın bütün kanıtları ikinci derecede kanıtlara dayanıyor ve ispat yükünün tersine çevrilmesi 4 çocuğun da doğal nedenlerle ölebileceği ihtimalinin tamamen dışlanmasını temel alıyor. İyi ama bir şeyin düşük olasılıklı olması onun yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Evrim ağacı takipçilerinin bugüne kadar öğrenmiş olması gereken en temel bilimsel gerçek bu. Eğer yeterince 4 ve daha fazla sayıda çocuklu aile varsa ve çocuk ölümü belli bir olasılığa sahip bir olaysa, belirli aralıklarla 4 çocuğun da doğal nedenlerle öleceği durumlar yaşanacaktır. Bu istatistiki bir zorunluluktur. Dolayısıyla davacı taraf argümanlarını bu düşük olasılığa dayandıramaz. Hele ki ellerinde güçlü ek kanıt yokken. Daha fenası, bilim insanlarının dilekçesinde vurguladığı üzere çocuklarda erken ölümü pekiştiren bir gen bulunuyor olabilir. 2019 yılında Folbig'in ölen iki kızının genleri üzerinde çalışan immünoloji ve genetik tıp profesörü Carola Vinuesa ve ekibi DNA örneklerinde CALM2 adı verilen bir gen üzerinde G114R isimli daha önceden keşfedilmemiş bir mutasyon keşfetti. Artık Covid-19 nedeniyle herkes mutasyon isimlerini okumayı epey iyi öğrendi. O yüzden bu kısmı birazcık açayım. G114 mutasyonu, CALM2 geninin kodladığı kalmodulin proteininin 114. amino asit pozisyonunda normalde olması gereken glisin amino asidini arginin amino asidine dönüştüren bir mutasyon. Ve kalmodulin proteini varyantlarının ani kalp krizlerini tetiklediği zaten biliniyor. Sara ve Laura'nın her ikisinde de CALM2 geninde bu mutasyon olduğu düşünülüyor. Bu tür mutant genlere sahip çocuklarda miyokardi, pseudoepinefrin ve ateş gibi olguların kalp ritim bozukluklarını da tetiklediği biliniyor. Ayrıca bu mutasyon uyku sırasında veya uyanıkken küçük bebeklerin aniden ölümüyle de ilişkilendirilmiş halde. Ve bu bulgular öyle kenarda köşede kalmış şeyler değiller. 2020'nin Kasım ayında Avustralya, Danimarka, Fransa, İtalya, Kanada ve ABD'den bilim insanlarının ortak çalışmalarıyla Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti'nin Europace isimli dergisinde yayınlanmış bulgular. Peki ya diğer iki çocuğa ne oldu? Kale ve Patrick'te durum ne diye soruyor olabilirsiniz. Onu da izah edeyim. Onlardaysa BSN isimli bir diğer gende mutasyon keşfedildi. Keşfedilen bu mutasyon farelerde ölümcül epilepsi nöbetlerini tetikliyor. Ve bu iki çocukta görülen de buydu. Tüm bunlar Folbig'in çocuklarının ölümlerinin tamamen doğal nedenlerle olduğu ihtimalini bir anda muazzam şekilde güçlendiriyor. Özellikle de Folbig'i mahkum edecek düzeyde kanıtların bulunmaması bu ihtimali daha da önemli hale getiriyor. Örneğin boğarak öldürdüğü iddia edilen çocukların otopsisinde boğma veya boğulma izine rastlanamadı. Bir anlığına düşünsenize. Eğer bu bulgular düşündüğümüz şeye işaret ediyorsa, bir insanın hayatından 18 yıl çalınmış ve ailesine muazzam zararlar verilmiş demektir. Adalet sistemi Avustralya ve diğer birçok ülkenin tarihinde görülmemiş bir hata yapmış demektir. Öte yandan eğer yanılıyorsak, belki de gerçekten 4 çocuğunu ihmal veya kasıt yoluyla öldürmüş bir kadını serbest bırakacağız demektir. Görebileceğiniz gibi adalet, kimi zaman gerçekten dengesi bulunması çok zor bir terazi. Ve bu nedenle bilimsel verilere kulak asılması, onların öneminin anlaşılması ve anlatılması muazzam öneme sahip. DNA'nın adli kanıt olarak kullanıldığı ilk vakada genetik bulgular, iki çocuğa tecavüz edip onları öldüren Colin Pitchfork'u demir parmaklıklar ardına göndermişti. Folbig vakasında ise genetik bulgular muhteşem bir adli hatayı düzeltebilir mi dersiniz? Gidişat pek iyi değil. Her ne kadar dilekçelerinde akademisyenler, Folbig'in bu bulgular ışığında derhal affedilmesini ve salıverilmesini istemiş olsa da 24 Mart 2021'de bu itirazları reddedildi. Böylece Folbig'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İşler Folbig için nasıl gelişecek? Zaman gösterecek. Ancak genetik ve bilimden güç alan adli kriminoloji bize sıra dışı vaka örnekleri vermeye devam edecek gibi gözüküyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.